Zenkiem Mediamarkt. Panie Zenku, w Mediamarkt dają rabat do 70% przy zakupach z ekipą. Co pan na to? A ja na to jak na lato. Z tatą, mamą, szwagrem, wujem. Rabat duży to nie wszystko, bo przyjemniej się kupuje. Pan to zna ludzi, panie Zenku. Do 70% rabatu, gdy kupujesz z ekipą. Smartfon Huawei P40 Lite z poczwórnym aparatem fotograficznym. Po 70% rabacie tylko 300 zł. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 10 lipca, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na początek ostatni dzień kampanii wyborczej przed drugą turą wyborów parlamentarnych. Sprawdzamy, gdzie są i co robią kandydaci na prezydenta. Jeszcze tylko dzisiaj można złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły średniej i donieść świadectwo. Za chwilę ważne przypomnienie dla uczniów. Coraz więcej przypadków koronawirusa w Stanach Zjednoczonych. Na razie głównie na południu, ale są ostrzeżenia, że znowu zagrożony jest cały kraj. Trwa ostatni dzień kampanii wyborczej przed drugą turą wyborów parlamentarnych. Politycy objeżdżają Polskę i spotykają się z wyborcami. Z kolei o północy rozpocznie się cisza wyborcza i politycy zamilkną. Ale jeszcze teraz oddajmy im głos. Prezydent Andrzej Duda spotyka się właśnie z mieszkańcami Jasła na Podkarpaciu. Prosił o poparcie swojej kandydatury. Chciałbym, proszę Państwa, dalej realizować to dzieło, które zaczęliśmy 5 lat temu. To wszystko, do czego wtedy się zobowiązałem ja, do czego zobowiązali się ludzie, którzy chcieli wtedy zmian w Polsce. Bo chcieliśmy, aby wreszcie człowiek i rodzina stanęli na pierwszym miejscu w polityce, żeby cała polityka właśnie na to była ukierunkowana. Andrzej Duda jest dzisiaj na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Po południu będzie m.in. w Rzeszowie, a kampanię zakończy przed północą na rynku w Zamościu. Kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski o poranku był z kolei w Sycowie na Dolnym Śląsku. Tam mówił, że nadchodzące wybory są bardzo ważne i apelował do swoich zwolenników o wsparcie. Musimy przekonywać wszystkich nieprzekonanych. Może być rzeczywiście tak, że ta grupa, która chce iść na wybory, ale jeszcze nie wie do końca, jaką podejmie decyzję, zadecyduje. I dlatego dzisiaj wszyscy, którym zależy na zmianie w Polsce, muszą nie tylko iść na wybory, ale przekonywać wszystkich nieprzekonanych. Przekonywać przyjaciół, sąsiadów, wszystkich, którzy jeszcze nie wiedzą, na kogo zagłosują. A Rafał Trzaskowski odwiedza dzisiaj Dolny Śląsk, Opolszczyznę i Śląsk. Zakończy kampanię o 22:00 w Rybniku. Po północy nie będzie można m.in. namawiać do głosowania na konkretnego kandydata, a także publikować wyników sondażowych. Wybory w niedzielę, lokale będą otwarte od 7 do 21. Strażacy ochotnicy skrzyknęli się i robią wszystko, żeby jak najwięcej ludzi poszło na wybory. Stawka jest wysoka, można bowiem dostać bon. Na lśniący czerwony bojowy wóz strażacki. Otrzyma go 49 gmin z najwyższą frekwencją podczas niedzielnego głosowania. O wóz walczą m.in. strażacy z gminy Lubrza w Lubuskiem. Odbyło się spotkanie ochotników. Praktyczne działania polegają na przygotowaniu ulotek i plakatów, które są kolportowane w terenie, rozmowach z mieszkańcami, czyli widać, że zależy ochotnikom na tym, żeby ten wóz się pojawił właśnie w naszej gminie w tej turze wyborów i myślę, że uda się. Życzymy naszym strażakom i korzystając z okazji zachęcam wszystkich, żeby wspierali naszych strażaków uczestnicząc w wyborach. Mówił wójt Lubrzy Ryszard Skonieczek. Przypomnijmy jeszcze frekwencję w całym kraju. Z pierwszej tury to było 64,5%. W czasie wakacji zdarza się zapomnieć, dlatego uczniom przypominamy. Jeszcze tylko dzisiaj można złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły średniej i donieść świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. W tym roku terminy dla wszystkich są takie same. Z dokumentami nie trzeba nigdzie chodzić. Obecnie w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, a także wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą poczty elektronicznej. Dodatkowo szkoły mogą również na swoich stronach internetowych publikować listy kandydatów zarówno tych zakwalifikowanych, jak i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych. Mówiła rzeczniczka Ministerstwa Edukacji Anna Ostrowska. Od końca lipca do 4 sierpnia uczniowie będą mogli donieść zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Listy kandydatów i osób przyjętych zostaną ogłoszone w połowie sierpnia. Coraz więcej przypadków koronawirusa w Stanach Zjednoczonych. Najgorzej jest w południowych Stanach, a eksperci ostrzegają, że sytuacja może się pogorszyć w całym kraju.

do południa. Sylwia Hej, Agnieszka Łukasiewicz i przed mikrofonem Agnieszka Furtak-Bilnik oraz Marta Malinowska. Jesteśmy z Państwem do 12. Idealne brzmienie na dopołudniowe, piątkowe godziny, czyli Jessie Ware i nagranie Ulala, pochodzące z jej najnowszej płyty What's Your Pleasure i to także płyta tygodnia nasza trójkowa. No właśnie. A dziś, proszę Państwa, jesteśmy na biwaku. I na taki biwak też Państwa zapraszamy. Namioty to jest nasz temat przewodni na te najbliższe dwie godziny, ale tak naprawdę będziemy opowiadały i grały też o wszystkim tym, co wiąże się z biwakowaniem, co ma związek z odpoczynkiem na łonie chyba po prostu natury. Tak, jeśli Państwo mają jakieś swoje ciekawe historie, wspomnienia związane z nocowaniem pod namiotem, czy to we własnym ogrodzie, czy to gdzieś na końcu świata, to bardzo prosimy, żeby się z nami tym podzielić, a my chętnie podzielimy się z innymi słuchaczami. Przypomnijmy, nasz adres mailowy to 13@polskieradio.pl. Mogą też Państwo korzystać z SMS-ów 71335. No i już sugerujemy, żeby może zacząć przygotowywać sobie jakieś pytania do naszych gości, bo to będą specjaliści od takiego biwakowania właśnie. Pierwszy z nich powie dużo o kwestiach technicznych, na przykład jaki namiot należy wybrać na wakacje. Tak, komu polecam spanie pod namiotem, komu nie. Jest to autor bloga Jak to daleko. Osoba, która podróżuje bardzo dużo i właśnie takie nocowanie na łonie natury nie jest mu obce, to Tomasz Jakimiuk. A druga osoba po godzinie 11:00. To będzie pani Katarzyna Mikulska, autorka książki Kuchnia survivalowa i opowie właśnie o kuchni polowej, czyli co zjeść, jeśli nie zabraliśmy ze sobą absolutnie żadnego prowiantu na taki biwak. To jest oczywiście sytuacja skrajna, ale będą też jakieś porady dla tych wyjść pośrednich. Do tego wszystkiego muzyka bardzo leśna, bardzo mocno opowiadająca o przyrodzie. Będzie dużo lasów, będą drzewa, będą rośliny. I będzie też o takim stanie umysłu, który nam daje bycie pod namiotem, czyli że jesteśmy wolni i możemy robić, co chcemy. Tak, na koniec audycji oczywiście, jak zawsze o 11:50 od poniedziałku, czytamy dla Państwa powieść Janusza Głowackiego pod tytułem Moc truchleje, więc kolejny odcinek także oczywiście o tej samej porze przed nami. Ogłoszenie społeczne. Posłani w najdalsze zakątki świata niosą pomoc. Wojny, głód, epidemie, bez względu na wszystko, nigdy nie opuszczają swoich podopiecznych. Misjonarze, to oni są cichymi bohaterami tych dni. W szpitalach pozbawionych prądu i bieżącej wody walczą o życie i zdrowie najbiedniejszych. Pomoc polskim misjonarzom niesie Fundacja Redemptoris Missio. Wejdź na stronę www.medycynamisjach.org i dowiedz się więcej. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy Państwa dzisiaj do rozmowy o namiotach i Państwa przygodach z tym związanych. Widzę, że właśnie już powoli dostajemy pierwsze maile, ale zapytam najpierw Ciebie. Czy to jest tak, że miałaś już jakieś przygody związane z namiotami? Jakiś niedźwiedź, wilk, powódź? Powiem szczerze, że ja nigdy nie miałam okazji być pod namiotem w jakimś takim dzikim miejscu. Zazwyczaj to były festiwale albo na przykład działka cioci mojej przyjaciółki, jak byłyśmy nastolatkami. Pamiętam jedną historię, to było na festiwalu w Katowicach i to był off festiwal. Mój kolega pożyczał śpiwór od naszego wspólnego kolegi, no i na miejscu okazało się, że to zawiniątko to nie był śpiwór, tylko to była kurtka zimowa po prostu i musiał przez te parę dni spać, nie wiem jak, czy na tej kurtce, czy pod nią, już nie wnikałam, bo było bardzo gorąco też wtedy, więc raczej takie okrycie nie było bardzo potrzebne, ale żadnych niedźwiedzi, żadnych nieprzyjemności na pewno związanych z przebywaniem pod namiotem też na całe szczęście nie doświadczyłam. No to u mnie ślad niedźwiedzia zarysował się na mojej przygodzie. Przygodzie namiotowej, bo pamiętam jak pojechaliśmy w 4 osoby na wyspy norweskie Lofoty. No i tam właśnie, tam jest tak drogo, że żadna inna opcja właściwie nie wchodziła w grę poza namiotami. To nawet nie było nas chyba stać na kemping, tylko spaliśmy na łonie natury tak zupełnie, bo to jest tam dozwolone. Można się rozbijać wszędzie. Tak więc jak już rozbiliśmy namioty, byliśmy wyczerpani i już szliśmy spać, to nasi mężczyźni się oddalili na chwilę w ustronne miejsce, a wracając stamtąd przynieśli nam nowinę, że właśnie widzieli ślady niedźwiedzia, a już namioty były rozbite i zostaliśmy tam ostatecznie. Teraz to jest śmieszne, podejrzewam, że to było przerażające. Nie było, ale dzisiaj czekamy też na te historie wesołe, których mamy nadzieję jest więcej, chociaż oczywiście, jeżeli są jakieś kwestie, przed którymi chcieliby Państwo ostrzec resztę naszych trójkowych słuchaczy, no to nie bądźmy też na nie obojętni. Na przykład, jak poznać ślad niedźwiedzia. Na przykład właśnie. Albo jakie wymiary ma cień niedźwiedzia na twoim namiocie. Cokolwiek może nam się przydać podczas takich czasów, na które z tego co wiemy wybiera się wiele osób w tym roku, no bo jednak wakacje w Polsce są naprawdę dla dużej części naszego społeczeństwa tym numerem jeden. Kampery, hotele, hostele, agroturystyka to jest coś, co cieszy się ogromną popularnością i z rezerwacją mogą być problemy. Natomiast namiot, czy on nam daje tę wolność, czy jednak nie? O tym wszystkim dzisiaj do południa. There's nothing you can do, girl. There's nothing you can say. You're talking to the sky, babe. I just gotta get away. Rare Earth to tytuł artysty. Ecology to jest tytuł płyty, z której pochodzi ten utwór, więc jak najbardziej adekwatny do naszej dzisiejszej biwakowo-przyrodniczej audycji. Dziękujemy Państwu za Państwa maile. Pani Sylwia napisała, że kiedyś pojechali dużą grupą pod namioty nad jezioro. Ja i moja koleżanka poszłyśmy spać do swojego namiotu, to znaczy poleżałyśmy 2 godziny, póki nie zauważyłyśmy jakiegoś robactwa. Resztę nocy spędziłyśmy w aucie. A pan Bogdan poleca nam przed wyruszeniem film Na szlaku. Dodał całkiem poważnie. My będziemy też polecały film przed godziną 11, a za chwilę rozmowa z naszym pierwszym gościem. To Sampa the Great i Grass is Greener. Tak mi się skojarzyło, jak ona śpiewała The grass is always greener on the other side. To tak jakby wyobraziłam sobie dwa różne kempingi i takich wakacjuszy, którzy sobie nawzajem zazdroszczą. O, patrz, tam ci mają tak. Tam jest więcej cienia. Tam jest więcej cienia albo trawa bardziej zielona. No to o namiotach teraz porozmawiamy z naszym pierwszym gościem. Tomasz Jakimiuk jest z nami, podróżnik, bloger, autor bloga Jak to daleko. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, witam. Cześć Tomku, powiedz nam, jakie ty masz doświadczenia związane z namiotami? Bo ja wiem, że one są ogromne, ale chociaż naszym słuchaczom podpowiedz tak, żeby wiedzieli, że jesteś specjalistą w tym temacie. Bo jesteś pewnie, na pewno. Pewnie. Uważam, że namiot to jest coś, co daje taką totalną wolność, ponieważ kiedy masz go w plecaku, a teraz tak naprawdę namioty ważą nawet kilogram, a nawet w ogóle są jeszcze lżejsze, to masz taką wolność, bo jedziesz gdzie tak naprawdę chcesz, gdzie cię zaniosą nogi, wyciągasz ten namiot i na dobrą sprawę możesz postawić go po prostu gdzie chcesz i możesz pójść spać spokojnie. Jakie jeszcze możliwości dają nam namioty? Jeżeli na przykład nie jesteśmy pojedynczym podróżnikiem, tylko powiedzmy jedziemy w dwie osoby albo w więcej, to wtedy chyba już musimy się liczyć z większym ciężarem. Oczywiście, ale nie jest to jakiś duży ciężar. Wciąż można powiedzieć, że jest to 1,5 kg, więc to jest tak naprawdę nic, co można zaoszczędzić przy użyciu namiotu, ponieważ płacąc za namiot jakieś 300 zł z aluminiowym stelażem, można spokojnie sobie w taką podróż dwutygodniową sprawić, że będzie o wiele, wiele tańsza, no i bliżej natury i bliżej lokalsów, że tak to określę. Jak możesz, to wybierasz namioty, czy jednak wolisz takie nocowanie podczas swoich różnorakich podróży w miejscach bardziej stacjonarnych? Ja tak naprawdę bardzo mocno mieszam. Ja nie jestem człowiekiem, który lubi planować i na przykład powie, dzisiaj będę spać w tym punkcie bądź w tym. Tak naprawdę każdy dzień to jest jedna wielka przygoda, na którą mogę sobie pozwolić tylko dlatego, że mam namiot i jestem świadomy tego, że po prostu go mogę rozłożyć w każdej chwili, gdzieś w lesie, gdzieś w buszu, na pustyni i staram się tak mieszać. Wiem, że po prostu jeżeli zaprosi się do domu, lokals, ten lokalny mieszkaniec, to masz tak dużą wartość dodaną, że nigdy bym się nie odważył poświęcić tego zaproszenia na namiot. Więc mieszam, jak jest tylko możliwość, to idę do lokalnych. Kiedy nie mam tej możliwości, bo jestem w buszu, bądź gdzieś na pustyni, to oczywiście korzystam z namiotu. A czasami też po prostu uciekam od ludzi, ponieważ na dłuższą metę, niekiedy są bardzo uciążliwi, bo jesteś nowy, jesteś inny i każdy chce cię poznać, więc to też jest męczące. Powiedz, Tomku, jakie zasady bezpieczeństwa trzeba zachować, żeby ten wypad pod namiot był rzeczywiście udany? Oczywiście trzeba ustawić namiot w miejscach, które nie rzucają się w oczy, ponieważ ludzie z reguły są ciekawi, a jeżeli pojedziemy na przykład do Afryki, do Chin, do Mongolii czy w inne destynacje. To jest ciekawe, że przepraszam, że ci przerwę, ale my tutaj byłyśmy skupione na niedźwiedziach, które mogą być zainteresowane namiotem, a ty mówisz o ludziach przede wszystkim, którzy mogą być zagrożeniem. Tak, kiedyś myślałem, że zwierzęta są większym zagrożeniem od ludzi, a okazuje się, że to ludzie. Ponieważ zwierzęta działają instynktownie, czyli w momencie, kiedy wyczują inny zapach, to oczywiście mogą podejść i może mogą się wystraszyć i my się wystraszymy, więc może dojść do niebezpiecznej sytuacji. Jednak to ludzie częściej, z mojego 7-letniego doświadczenia wynika, że to oni częściej chcą zobaczyć, kto tam jest, co tam robi, przychodzą, dotykają, więc na dobrą sprawę trzeba uciekać od ludzi, trzeba też zrobić rozpoznanie, jakie zwierzęta mogą występować na danym obszarze, bo to jest bardzo ważne. Jeżeli wiemy, tak jak tutaj wspomniałeś, że boimy się niedźwiedzi i wiemy, że niedźwiedzie występują, na przykład gdzieś podróżujemy na Uralu w Rosji czy gdzieś na Syberii, to te niedźwiedzie autentycznie są i jeżeli będziemy w namiocie mieć dużo jedzenia, takiego pachnącego jedzenia, to może to w jakiś sposób, to na pewno może wpłynąć na przyciągnięcie tego niedźwiedzia. Więc trzeba na takie aspekty zwrócić uwagę. A powiedz proszę, gdzie można się rozbijać, na przykład w Polsce? Można wszędzie, czy tylko w wyznaczonych miejscach? No właśnie, i tutaj jest taki dylemat troszkę, ponieważ tak naprawdę nie można praktycznie... Można tylko i wyłącznie w wyznaczonych miejscach, czyli kempingi, jakieś miejsca noclegowe gdzieś przy hotelach, zapytać pracowników, czy można by było rozbić, bo tak naprawdę w lesie nie jesteś w stanie się rozbić z punktu widzenia prawa, ale mam poczucie, że jest to prawo czy też nad rzeką gdzieś, czy na jakimś prywatnym terenie. Za każdym razem musisz pytać albo gospodarza, albo władze lasu, albo innych zwierzchników. Więc na dobrą sprawę jest to tak naprawdę, nigdzie nie możesz, ale ale tak szczerze powiedziawszy w praktyce wynika tak, że no, ludzie rozbijają na przykład w lasach czy w innych miejscach. A Europa, jakbyśmy wzięli pod uwagę Europę, bo na razie o tych dalszych zakątkach nie mówmy, żeby nie robić sobie nawzajem smaku, bo wiemy, że to na razie jest nie do zrealizowania, ale Europa jak najbardziej to miejsce, w które możemy pojechać i w tym roku. Jak najbardziej. Europa jest piękna, ma dużo miejsc, po prostu tak to ujmę, zielonych i bardzo dużo kempingów. Ja jestem takim człowiekiem, którego bardziej ciągnie do natury, bardziej ciągnie do takich miejsc mniej zurbanizowanych, miejsc rozbudowanych, więc bardziej stawiam, jeżeli idę w takie destynacje, to bardziej stawiam właśnie na pola kempingowe, które gdzieś cenowo mogą wynosić 5 euro, niekiedy 6 euro, więc nie jest to wygórowana kwota, jeżeli chodzi o takie nisko budżetowe podróżowanie, więc jak najbardziej Europa, Czechy, Słowacja, gdzie jest bardzo dużo parków narodowych. Za kilka minut jeszcze porozmawiamy o tym, komu polecasz nocowanie pod namiotem, komu zdecydowanie nie. Czy to jest też dobry sposób na wakacje teraz, w trakcie pandemii? Czy faktycznie jesteśmy tacy niezależni, jak nocujemy w namiocie? Proszę, zostań z nami, jeszcze za kilka minut wrócimy do naszej rozmowy. No jasne, dziękuję. Jeden minut dzieli nas od godziny 11. Crowdbean i Time You and I to taka propozycja chyba nadająca się na biwak. Nie wiem, Tomku, czy podobała ci się ta piosenka? Pasowałaby pod namiot? Tomasz Jakimi, podróżnik i bloger, autor bloga Jak to daleko jest z nami na antenie. Tomku, a powiedz, dla kogo namiot nie jest dobrą propozycją? Oczywiście namiot nie jest dobrą propozycją dla ludzi, którzy lubią komfort. Niestety, oczywiście da się to w pewien sposób zniwelować jakimś wygodnym materacem, takim grubszym, ciepłym śpiworem, jakąś super wygodną poduszką. Oczywiście są to dodatkowe kilogramy. Niemniej jednak to, że jedzie ktoś pod namiot, sprawia i może zaoszczędzić, sprawia, że jest to kosztem czegoś, czyli niestety, bądź niestety tego komfortu. Więc osoby takie, które lubią komfort, często na pewno ten będzie dla nich. Często materac może być dużo cięższy niż sam namiot, prawda? Tak, teraz jako ciekawostkę dodam, że są takie wygodne materace, które pompowane, które ważą 300 gram, 300 do 350 gram. Oczywiście jakość i lekkość idzie również z nimi cena. Kosztują do 1000 zł, a nawet i więcej, więc są to wysokie koszty, jeżeli chodzi o ten komfort. A powiedz, jak jest z niezależnością teraz, w czasie pandemii? Czy myślisz, że namiot jest dobrym wyjściem? Jak jest z kwestią publicznych toalet, z których jednak trzeba korzystać? Polecasz to rozwiązanie na ten czas, czy nie? Tak naprawdę, powiem szczerze, że aktualnie to jest, tak, szczerze powiedziawszy, bardzo dobry moment, żeby podróżować, odkrywać Polskę dokładnie z namiotem. Tak jak to robili na przykład moi rodzice, lata 80. i 70., jak jeżdżę autostopem po świecie, zwłaszcza po Polsce, to ludzie opowiadają, no my kiedyś pakowaliśmy plecak, jechaliśmy na Mazury, jechaliśmy na Podlasie, jechaliśmy nad morze, jechaliśmy w góry. I uważam, że to jest po prostu taka wiosna, jeżeli chodzi o namiotowanie w Polsce w 2020 roku. I to może ta epidemia to jest takim bodźcem, który jednak popchnie tych ludzi do tego, żeby zabierać właśnie namiot i jechać przed siebie. No czyli tak. Wspomniałeś o tym i ja przynajmniej o tym nie wiedziałam, że namiotowanie to jest u was tradycja taka rodzinna. Szczerze powiedziawszy, tata trochę jeździł, mama troszkę mniej. Nie jest to w sumie aż takie zakorzenione, bo nie było to aż tak na taką skalę, jak jest teraz u mnie. Zawsze ludzie pytają, Tomek, a skąd w ogóle się wzięło podróżowanie? Plecak, autostop, namiot i skąd to się wzięło? No w mojej rodzinie tak naprawdę nie jest dużo osób, które gdzieś jeździły, podróżowały. Bardziej to było na taką mniejszą skalę wakacyjną, więc nadrabiam za całą rodzinę. No a jak z tą kwestią czystości, higieny? No bo właśnie, jeżeli na przykład jesteśmy w jakimś, powiedzmy, hotelu, hostelu czy na kwaterze prywatnej, no to wtedy jest ograniczona liczba tych osób, które korzystają razem z nami z łazienki, przepraszam, albo z kuchni. No a tutaj, jak jesteśmy pod namiotem, no to właściwie może być to kilkadziesiąt, kilkaset osób z całego kempingu, z którymi razem musimy korzystać z jednej toalety na przykład. Na przykład tak. I tutaj właśnie wchodzą właśnie te kwestie takiej wygody. Oczywiście na kempingach jest ograniczona ilość pryszniców, toalet, umywalek, więc za każdym razem trzeba po prostu, czasami po prostu czekać w zależności od ilości. Niemniej jednak uważam, że to jest powód, dla którego jeszcze bardziej warto pojechać, ponieważ czekając na taką umywalkę można zawiązać nowe znajomości, pogadać. Jest to taki powód do tego, żeby po prostu zamienić kilka słów. Nawet 2 metry odległości nie są tu przeszkodą. Dokładnie. Można się komuś tak lepiej przyjrzeć. Planujesz coś na ten rok, na te najbliższe miesiące? Szczerze powiedziawszy, to nie. Ze względu na to, że sytuacja zmienia się tak diametralnie szybko, że ciężko po prostu coś zaplanować. Myślę, że taka zasada podróżowania autostopem, czyli nie planuję zbyt twardo, tylko idę z wiatrem, jest w tym momencie chyba najlepsza, bo jak człowiek zaplanuje i się rozczaruje, to wtedy jest taka trochę gorycz. Więc nie pozwalam sobie na to jeszcze. Bardzo Ci dziękujemy. Życzymy Ci dobrych podróży w te wakacje. Tomasz Jakimiuk, podróżnik, bloger i autor bloga właśnie Jak to daleko, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Nawzajem. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Po tym jak czułam smak spełnienia, ciepły wiatr zmian zaczął wiać. Nie wiem znów, jestem słońcem, czy może cieniem, ale wiem, że niedrogo łatelem.

Dwie z nich zrealizowano z myślą o młodszych widzach, czy też z propozycją rodzinnej, wakacyjnej wyprawy do kina. Pierwsza to lalkowa animacja, oczywiście z polskim dubbingiem, Wiking i magiczny miecz. Młody, główny bohater to syn plemiennego wodza. Nie tylko odważny, ale i niepozbawiony zuchwałego sprytu. A ten na pewno się przyda, bo jego porywczy ojciec, słynny przywódca Wikingów, często działa szybciej niż myśli, co bywa problematyczne dla całej drużyny. Na szczęście wszystko da się naprawić. Krótko mówiąc, czeka nas w kinie całe morze przygód. Zaklinaczka to z kolei familijny i aktorski już film fantasy z Danii. Potwierdza przesąd, że gdy czarny kot przebiegnie nam drogę, może to być brzemienne w skutkach. I tak się dzieje w wypadku tytułowej bohaterki, 12-letniej Klary, która za sprawą kota właśnie wstępuje do klanu dzikich czarownic. Wyruszy w długą i niebezpieczną podróż, by ratować siebie i świat. A kto potrzebuje więcej fantazji, a przy okazji też znacznie silniejszych emocji, może wybrać się na seans filmu Więzień Zero. To już brytyjski horror, zdecydowanie dla dorosłych. Jedna z wysp na północnym Atlantyku to nie tylko pilnie strzeżone więzienie, ale i miejsce nieograniczonych niczym eksperymentów na ludziach. Jeden z nich się nie uda, więc to, co dotychczas było tylko mroczne, stanie się zdecydowanie przerażające dla zdesperowanych ocalałych. Z kolei dla uspokojenia nastrojów mamy francusko-belgijską komedię romantyczną Tu i teraz, symptomatyczną dla czasów popularności Instagrama. Jej główny bohater, uznany francuski szef kuchni, właśnie za sprawą mediów społecznościowych nie tylko poznaje tajemniczą i interesującą kobietę, ale i nieoczekiwanie dla siebie na dłużej utknie na ogromnym lotnisku w Seulu. Aż trudno uwierzyć w to, co stanie się później, ale na pewno będzie bardzo zabawnie. Lista dzisiejszych premier zamyka wypełniony muzyką amerykański komediodramat Na topie. Bo też na tytułowym szczycie znajduje się główna bohaterka, gwiazda muzyki. Równie ważna jednak w tej opowieści jest jej ambitna i zaufana asystentka. Obie panie decydują się na wielką odmianę w swoim życiu. Z dużą przyjemnością, myślę, możemy oglądać w tych głównych rolach Dakota Johnson oraz Tracy Ellis Ross. Dodam tylko, że fani filmu i muzyki doskonale znają jej słynną mamę, bo to sama Diana Ross. Na ekranie zobaczymy także Billa Pullmana, który nie tak dawno zagrał także w polskim filmie Łukasza Kośmickiego Ukryta gra. Na topie, podobnie jak cztery pozostałe filmy, od dziś w naszych kinach. Tak sobie myślę, że teraz to są dobre czasy, bo jak jedziesz pod namiot na biwak, to możesz też film sobie obejrzeć wieczorem na przykład na swoim telefonie czy na laptopie. I to zmniejsza ten dystans między namiotem a hotelem, chciałaś powiedzieć. Między innymi tak, i że również te premiery nie są poza naszym zasięgiem, jeżeli planujemy być na łonie natury. Słyszymy się parę minut po godzinie 11 i nadal zostajemy w temacie biwakowania.

Masz czas tylko do soboty, żeby zdążyć na 96 godzin mega rabatów w sklepach Euro. Na przykład zmywarka do zabudowy Whirlpool, klasa A+++ za 1399. Automatyczny ekspres ciśnieniowy Philips, system Latego za 1999. Godziny mijają, okazje uciekają w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy.